Apa ora ngerti rasa ati iki pian kowe tau ngelarani tatu wes mari ora arep baleni nimas aku wes ora sudi. Sayangku tinggal tolanan.